Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 5 graden. Binnen zit Kees Grimbergen. In het Amsterdamse havengebied viel de politie vandaag een pand binnen waarin 900 bedrijven gevestigd zijn. Nepbedrijven, suggereert de politie. Past hier verbazing, luisteraars. Amsterdam wemelt namelijk van de nepbedrijven. De Zuidas zit vol met virtuele kantoren, zoals dat heet. De U2's, vastgoedtycoons en hedgefondsen van deze wereld hebben daar hun vennootschappen. Want drugsbazen en belastingontwijkers vinden Nederland interessant, waarin een klein land groot kan zijn. Ja, welkom bij Dit Oog op donderdag. In Haarlem sprak burgemeester Wiene vanavond een indringende schuldbeleidenis uit voor slavernij in het verleden en voor moderne uitbuiting en onrecht. Hij licht zijn opvallende toespraak straks bij ons in het oog toe. Voor de 12e keer sinds Rusland de oorlog tegen Oekraïne begon, besluit morgen Europa opnieuw over strafmaatregelen tegen Rusland. Helene over de Linde legt bij ons uit of die maatregelen zin hebben. Voorts aandacht voor het SBS-verkiezingsdebat en de ontwikkelingen in Gaza door de ogen van Sander van Horen. En we hebben, ja, primeur van een kerstliedje. Blijf luisteren. Maar nu eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 16 november. Op verschillende treinstations in Nederland werd gedemonstreerd om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. De demonstranten hielden een sit-in. Een treinstation bereikt natuurlijk heel veel mensen. Ik geloof meer dan 1 miljoen mensen per dag nemen de trein. Ze willen dat de Israëlische aanvallen op Gaza stoppen. Ik vind het gewoon oneerlijk wat er gebeurt. Ja. Dat de Nederlandse regering er iets aan doet om dit te stoppen. Intussen gaan de aanvallen op het noorden en het zuiden van Gaza door. Ook het Al-Shifa ziekenhuis wordt nog altijd uitgekampt. Right now we are in Gaza's Al-Shifa hospital. We understand there are still 600 patients. Volgens Israël werd het ziekenhuis gebruikt als commandocentrum van Hamas. De Palestijnse terreurorganisatie spreekt dat tegen. There is no center or control room for Hamas in this hospital. We avoid all the hospitals all the time. Het was even schrikken voor veel buurtbewoners. Het is echt gigantisch. Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Op meerdere plekken in de provincies Noord- en Zuid-Holland werden huiszoekingen gedaan. 7 verdachten van plofkraken werden opgepakt. En daar hebben wij meerdere spullen in beslag genomen. En dan gaat het met name onder grote hoeveelheden contant geld, maar ook luxe goederen zoals horloges en juwelen. In Amstelveen werden in een flat ook explosieven gevonden. Je leest in de krant dat soort dingen. En dan denk ik altijd van jongen, je zal er toch naast wonen. En het is misschien niet net ernaast, maar wel in de buurt. Koning Willem-Alexander was vandaag bij een boer op bezoek wiens bedrijf is getroffen door het blauwtongvirus. We hebben er één gehad, die heeft 10 dagen geleefd, zeg maar. Die dronk alleen hoofdzakelijk water, dus een soort theewater krijgt hij dan binnen. Ja. En ik zei tegen mevrouw, als die het redt, krijgt hij een lintje. Niet gelukt. Dat de emoties bij boeren hoog oplopen is volgens demissionair minister Adema van Landbouw logisch te verklaren. Je hebt geen handelingsperspectief. De boer staat erbij. Je bent machteloos. Je ziet je dieren sterven en je kunt eigenlijk zo weinig. Het overkomt je en het gebeurt je. En dat is verschrikkelijk. Maar het gaat om meer dan alleen de schapen. Dat heeft eigenlijk ook zakelijk te maken. Dat als het niet loopt en je hebt dit er dan bij, dat je kinderen het zwaar hebben. Ja. Bij RTL Nieuws zagen we statushouders meezingen met muziek van André Hazes, Guus Meeuwis en Ramses Shaffy. Zo leren ze makkelijker de Nederlandse taal. Het zingen, ja, dat activeert heel erg een brein. Het is ook bewezen dat als je zingend de taal leert, dat het ook sneller gaat. En het is volgens de deelnemers ook goed voor de sociale contacten. Ik vind het gezellig. Ja, nieuwe woorden ook leren. En je moet die mensen ook leren kennen. Voor menig statushouders, voor menig statushouder valt het niet mee om de sch-woorden uit te spreken. Moeilijkste woord wat je hebt geleerd tot nu toe? Ja, schandalig. Maar dit refrein is nou weer prima te doen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Heel goed. Ja, dan gaan we naar de krant van morgen met Ewout de Jong. Ewout, ga je gang. Vakbond CNV verzet zich tegen een hogere AOW-leeftijd, staat op de voorpagina van de Telegraaf. De bond wil dat pensioenminister Schouten de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar en 3 maanden terugdraait. De vicevoorzitter van het CNV roept ook de Tweede Kamer op om in te grijpen, zodat de AOW-leeftijd niet verder stijgt. Afgelopen week maakt het CBS bekend dat de levensverwachting van de gemiddelde Nederlander is gedaald. We blijken minder oud te worden dan gedacht. Dan is het oneerlijk om ons toch langer te laten doorwerken, vindt het CNV. Maar minister Schouten wil niet terugkomen van haar besluit om de pensioenleeftijd verder te verhogen. Het AD blikt nog even terug op het bezoek van de Chinese leider Xi Jinping de afgelopen dag aan de VS. Xi heeft niet alleen een goed gesprek gehad met zijn collega Biden, maar ook met zijn, zoals Xi zegt, oude vriendin. Dat is een eervolle benaming in China. Het is een dame van 85 uit Iowa, Sarah Landy. In 1985 kwam de toen nog piepjonge Xi als provinciaal bestuurder op werkbezoek bij boeren in de plattelandstaat Iowa. En Sarah Landy leidde daar een uitwisselingsprogramma en ontving de Chinese delegatie onder wie Xi Jinping bij haar thuis. Sindsdien hebben de twee geregeld contact. En kort voor hij president werd, kwam Xi weer bij haar langs, bij Sarah, in Iowa. En zij ging met een delegatie uit Iowa naar China. Inmiddels lijkt de relatie tussen de VS en China weer wat te ontdooien. Misschien wel dankzij deze schaduwdiplomaten. Trouw constateert dat stikstof is verdwenen uit het Haagse debat. Maandenlang ging het erover, maar nu niet meer. En hoe dat komt is ingewikkeld. Simpel gezegd is de BBB eigenlijk de enige partij die er belang bij heeft dat het punt op de agenda blijft. Maar die partij kan in zijn eentje die agenda niet bepalen. En zeker niet als alle andere partijen het onderwerp mijden of eigenlijk doodzwijgen. Tot slot in de Volkskrant goed nieuws voor mensen die buitenshuis wel eens gebruik moeten maken van sanitaire voorzieningen. Het aantal openbare toiletten is flink toegenomen. Bovendien zijn ze ook steeds beter toegankelijk. Zo is het sanitair seksisme, zoals het wordt genoemd, bijna verdwenen. Met andere woorden, openbare toiletten zijn steeds vaker ook toegankelijk voor vrouwen. 6 jaar geleden kwam het gebrek aan openbare toiletten voor vrouwen in het nieuws toen een Amsterdamse vrouw na een avondje stappen geen wc kon vinden en daar maar een steegje voor uitkoos. Ze kreeg €140 boete en er stak een storm van protest op. Onder andere een plasprotest van zeikwijven, hun eigen woorden. Amsterdam beloofde beterschap. Rotterdam kent overigens al veel langer een stedelijke visie op het openbare toiletvoorzieningenbeleid. Kortweg zeiknota. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Well, I hit home like a stone and I feel heavy your arms. These days of darkness which we've known will blow away with this new sun. But I for now. And I And I will wait for you. Will you forgive? And I won't forget. Know what we've seen and him that laughs. Now in some ways shake the excess. Ja, Mumford & Sons, I Will Wait. De laatste week van de campagne is ingegaan. Het verhaal van die laatste week wordt heel voorzichtig met potlood steeds verder ingetekend. Het ziet er naar uit dat het uiteindelijk toch ook weer neer gaat komen op de vraag: gaan we over links of gaan we over rechts regeren? Politiek verslaggever Lars Geers, goedenavond. Dag Kees, goedenavond. Vanavond was er het debat van Nederland bij SBS6. Ja. Voor SBS6 een primeur. De eerste keer op die zender een politiek debat. Ik heb er fragmentjes van gezien, maar jij hebt het helemaal gezien. Hoe was het? Enerverend, zullen we maar zeggen. De afgelopen tijd waren er hier en daar wat klachten te horen over de eerdere debatten van onder meer 3 van deze 4 bij RTL. Die debatten zouden wat gezapig zijn geweest. Nou, er mocht wel wat meer energie in. Nou, die energie die was er wel vanavond. Geen van u beiden heeft een voorstel gedaan. Even, om het op een andere manier aan te krijgen. We hebben 10 amendementen ingediend. Geen enkel amendement. En heren. En dit is precies waarom we in de problemen gekomen zijn. De bestuurscultuur. Even voor de helderheid. Als u een doorrekening maakt. Als u een doorrekening maakt. Het leuke eraan is, meneer Omtzigt, een aparte uitzending. Maar het leuke aan een aparte oplossing. Maar dit doe ik graag. U doet niets. Het leuke is wel aan dit. Volgens mij ga ik met jou samen. Dames en heren. Geen enkel amendement. De tijd is om. De tijd is om. Ja, er was heel veel energie. Maar die energie, nou die Ah, een beetje montage ook van jou, Lars. Ja, nee, Lars nee, maar mag wel hoor, trouwens. Ja. We mogen ook wel een beetje lachen erom. Maar ga door, sorry. Want er was veel inhoud ook, neem ik aan. Nee, zeker. Er was zeker veel inhoud. Er waren 3 conservatieve partijen, zo mogen we ze wel noemen. VVD, PVV en NSC van Pieter Omtzigt. Die zichzelf toch ook wat meer conservatief noemt. Tegen 1 progressieve partij, de PvdA GroenLinks. Een uitgelezen mogelijkheid dus voor Frans Timmermans om de verschillen te benadrukken tussen hem en de 3 anderen. En ook vooral om zijn kiezer, en dan de progressieve kiezer, te waarschuwen voor het feit dat deze 3 toch echt bovenaan in de peilingen staan. En dat het feit dat Wilders zijn standpunten, zijn extremere standpunten, even in de ijskast heeft gezet, wil zeggen dat er een mogelijkheid bestaat dat deze 3 ook met elkaar gaan regeren. En dat wilde hij vanavond even strak neerzetten. De heer Wilders doet precies wat alle radicaal-rechtse partijen in Europa doen. Ze spelen heel lief voor de verkiezingen. Ja, onze punten parkeren we. En vervolgens komen ze aan de macht en die punten komen keihard terug. Een wolvenschaapsleer, zegt u. In Italië op dit moment, met zijn vriendin Meloni aan de macht. Als je 2 moeders hebt van een gezin, moet 1 van die moeders geschrapt worden als moeder uit de officiële papieren. Dus als die andere moeder zou komen te overlijden, is dat kind maar wat u eigenlijk een wees. Dat zijn de vrienden van meneer Wilders in Europa. U zegt, hier staat een wolf in schaapskleren. Dat zegt u. Hier staat een wolf in schaapskleren. Hij doet precies zoals ze allemaal doen voor de verkiezingen. Zeggen, nou, neem het allemaal niet zo serieus. Hij zegt niet, ik neem de afstand van. Nee, maar je hoort tussendoor Geert Wilders wel roepen dat hij dat inderdaad niet heeft voorgesteld. Maar het komt Frans Timmermans in zo'n debat inderdaad goed uit om even te laten zien dat hier 3 partijen zijn die wat zijn kiezers betreft en wat hem betreft wellicht niet aan de macht zouden moeten komen. Ja, als er nou een rechtskabinet komt, dan is zo'n rechtskabinet alleen mogelijk als nieuw sociaal contract van Omtzigt de bezwaren tegen de PVV helemaal laat vallen, hè? Ja, zeker. En dat deed hij vanavond in ieder geval niet. Je zegt de vrijheid van meningsuiting, artikel 1, hè, dat iedereen gelijk is. Maar ook de vrijheid van godsdienst. Ja, daar leg je de eet op af. Hmm. En als er dan een verkiezingsprogramma ligt dat zegt ja, geen moskeeën en geen Korans, dan... Ja, dan zeg je, dan heb je, dan overtreed je het censuurverbod, vrijheid van godsdienst. Maar u sluit hem dus uit? Nou, met die standpunten kun je samen geen regering vormen. Nee, als je maar dat u sluit hem dus uit? Nou, die standpunten die leiden ertoe dat je samen geen regering vormt. Maar als hij die standpunten er afstand van zou doen, dan zou u met hem kunnen werken? Nou, als er een ander verkiezingsprogramma zou liggen, en dat ligt er niet. Nee, er ligt geen anders verkiezingsprogramma, dus voorlopig is het nee. Nee. En dan kan ik me voorstellen, was er iets in de lichaamstaal en de gezichtsuitdrukking van Geert Wilders te zien van teleurstelling over die ferme opstelling van Pieter Omtzigt? Nou, hij had het wel zien aankomen, hoor. Ik denk niet dat hij heel teleurgesteld was, maar hij had ook wel zijn woordje paraat wat dat betreft. Want hij gooide dan weer terug in het gezicht van Pieter Omtzigt: als je inderdaad mij uitsluit, ja, dan lever je jezelf uit aan de PvdA GroenLinks. Ik heb over die standpunten van de PVV gezegd wat wij daar de komende jaren mee kunnen doen, namelijk tijdelijk in de ijskast zetten. Dus die grondwet is geen probleem. Maar ik zeg u wel, u zegt iedere keer dat u voor een minderheidskabinet bent, maar u sluit de heer Timmermans niet uit. En de PVV gaat groot worden. Ik voorspel het u. Heel veel mensen gaan op mijn partij stemmen volgende week woensdag. En applaus. Mag ik wel even mijn punten maken? Als u uitsluit, dan zegt u tegen die NSC-kiezer dat u de deur wagenwijd openzet naar Frans Timmermans. En dan gebeurt er niets met immigratie, niets met asiel. En dat willen uw eigen kiezers niet. Nee, dat willen uw eigen kiezers niet. Want inderdaad, uit kiezersonderzoek blijkt dat een deel van de achterban van Pieter Omtzigt het prima vindt om met de PVV eventueel te gaan regeren. En dat maakt dat Wilders ook vol zelfvertrouwen is. Zo stond hij vanavond ook in het debat. Hij maakte ook in de rest van het debat duidelijk dat hij verzoenend wil zijn. Een andere toon dus, die we nu al ongeveer een week van hem kennen. Bijvoorbeeld toen het over zorg ging en een van de aanwezige kiezers pleitte voor het openhouden van een streekziekenhuis in Heerlen. En daar kwam de grote verzoener. Zouden wij met z'n vieren, dat is ook leuk om dat vandaag een keer voor elkaar te krijgen, met elkaar kunnen afspreken dat wij ervoor gaan zorgen dat het ziekenhuis in Heerlen open blijft. Ja. Maar daar moeten we dan op. Ja. Maar dat... ja, de grote vredestichter Geert Wilders vanavond in het debat. Is het dan een en al harmonie geworden aan het eind? Het klinkt alsof ze elkaar allemaal een beetje wisten te vinden vanavond bij SBS6. Maar je hoorde ook al aan het begin dat ze elkaar ook behoorlijk in de haren konden zitten natuurlijk. Dat wil de wellicht ook de achterbannen van de verschillende partijen, dat ze toch iets meer de verschillen zouden laten zien. En dat was ook wel duidelijk, hoor. Je had het al over inhoud. Nou, zorg was een heel belangrijk thema. En op die zorg was toch wel duidelijk dat de verschillen behoorlijk aanwezig waren. U wilt niet weten hoeveel armoede er is in Nederland. Ik kijk om me heen en ik kan wel janken. Maar zo erg. Maar daarom wil ik samen met u in de komende 4 jaar de armoede in Nederland halveren. De komende 4 jaar is te laat. We zijn te laat. Dat moet stap voor stap gaan, mevrouw. Als ik het morgen kon doen, zou ik het morgen doen. Laten we er samen aan werken. De vakbond staat aan onze kant. Allerlei organisaties die zoals u in de vrijwilligerssector werken, staan aan onze kant. Laten we aan de slag gaan. Dan kunnen we het zo snel mogelijk voor elkaar krijgen. Weet u wat dat betekent? Hè? Ik wil het niet te persoonlijk maken, maar u staat hier nu met een wachtgeld van 15.000 euro per maand. Dat is wat u krijgt van de Europese Commissie. En die mevrouw die kan 385 euro niet betalen. En u zegt, laten we even wachten. U kan wachten met dat geld. Mevrouw kan niet wachten. Het is gebeurd in het land waar de VVD aan de macht was. Schaamt u zich wel eens als u dit ziet? De VVD aan de macht was. Ja, wij waren absoluut de grootste. Deze heren zijn opgeteld bijna 75 jaar ook erbij geweest politiek actief. We staan er samen. En uiteindelijk zijn er, denk ik, hele goede stappen gezet. Dat armoedepakket is een van de grootste, misschien de grootste armoedepakketten geweest van de politiek. Mm-hmm. Die we afgelopen periode hebben gepresenteerd. Juist om direct... Ja, en dat was ons veel meer geweest. Laten we dat ook even benoemen. 800.000. En zo hoorden we dat vanavond in ieder geval de handschoenen behoorlijk uit zijn. Want waar aan het begin van deze debattenreeks er nog een toon was van we komen er samen wel uit. Laten we elkaar eens opzoeken. Merk je dat op het moment dat de eindsprint is ingezet, zoals we nu wel kunnen concluderen, dat de verschillen wel duidelijk worden en de aanvallen venijniger. We kunnen een aantal conclusies trekken vanavond. Timmermans waarschuwt voor het spookbeeld van Italië, zodat hij zijn eigen kiezer oproept om op hem te stemmen, want hij is de enige die dat kan voorkomen. De aanval op Jezilgus dat de VVD toch de afgelopen tijd aan de macht is geweest, waar ze de afgelopen weken redelijk makkelijk onderuit komt, die werd vanavond gepareerd door de rest te verwijten dat ze toch ook al heel lang in de politiek zitten. Het wordt nog een boeiende week tot aan de verkiezingen. Dankjewel, Lars. Vanuit Den Haag, denk ik, over het SBS-verkiezingsdebat van vanavond. I Feel the Earth Move uit 1971. Terwijl Israëlische militairen in Gaza nog altijd het door hen veroverde Al-Shifa ziekenhuis uitkammen, lijkt het Israëlische leger op het punt te staan nog een ziekenhuis in te nemen, het Al-Ahli Hospitaal. NOS-verslaggever Sander van Horen is in Tel Aviv. Sander, waarom wil Israël ook dat tweede ziekenhuis innemen? Omdat het een ziekenhuis is en omdat Israël al van voor het begin van de oorlog zegt dat daar Hamas zich in en onder schuil houdt. En dat is dus niet alleen het Al-Shifa ziekenhuis, dat zijn ook de andere ziekenhuizen. Vanavond komen er ook beelden naar buiten gemaakt door het Israëlisch leger, waarin ze laten zien wat ze aan wapens hebben gevonden in het Al-Shifa en in het Al-Quds ziekenhuis. Dat zijn de twee die ze eerder binnentrokken. Ja, nu hebben ze dus kennelijk de ogen gericht op het Al-Ahli ziekenhuis. Ja, van het Al-Shifa ziekenhuis zei Israël dat er een commandocentrum van Hamas zou zijn. En je zei al, hè, de Israëli's zeggen dus dat ze de wapens hebben gevonden. Maakt die vermeende vondst, of die werkelijke vondst, wat het ook is, maakt die indruk in Israël zelf? Nou, toch niet. Ik las vandaag wat kranten, ook niet per se linkse kranten, die zeiden dat ze niet echt onder de indruk waren van wat daar is aangetroffen. En je ziet ook dat vandaag de BBC en Fox News zijn meegenomen naar dat Al-Shifa ziekenhuis. Maar eigenlijk doen zij hetzelfde als wat die woordvoerder al 2 dagen geleden deed. Dus naar dat CT-scanapparaat toelopen en laten zien dat daarnaast een tas met wapens staat. En dus zie je ook dat het afgelopen uur meer filmpjes zijn gepubliceerd door die woordvoerder. Bijvoorbeeld een tunnel die naast het Al-Shifa ziekenhuis begint. Dat kun je zien, want de camera gaat op een gegeven moment omhoog en dan zie je dat ziekenhuis. Dus die tunnel die begint daar. Onduidelijk waar die naartoe loopt. Maar de tekst bij die film is in het Hebreeuws. Dus kennelijk zijn ze niet alleen bezig om de internationale media en de internationale publieke opinie te beïnvloeden, maar toch ook de Israëlische publieke opinie duidelijk te maken van luister jongens, wat wij altijd al zeiden is toch echt waar. Israël neemt dus, je zei het, verslaggevers van BBC en Fox News mee naar het ziekenhuis. Hoopten ze daarmee te bereiken dat de wereld een overtuigend bewijs zou zien? En nu wordt duidelijk dat de wereld dat misschien niet zo overtuigend vindt. Ja, er rust natuurlijk een enorme druk op Israël om aan te tonen dat wat zij altijd al beweerd hebben, dat dat waar is. Dat er dus niet alleen in het ziekenhuis wapens liggen. Dat mag overigens al niet in een ziekenhuis. Dus dat zou al een schending van het oorlogsrecht door Hamas kunnen betekenen. Maar dat wat Israël beweerde gaat natuurlijk nog verder. Dat er onder het ziekenhuis niet alleen kelders waren, maar ook tunnels en commandobunkers. En daarvan hebben we nog geen beelden gezien. Dus als die er al zijn en als Israël ze al gevonden heeft, dan zijn ze nog niet vrijgegeven. Ook niet in de Hebreeuwse pers, die meer toegang heeft dan die internationale pers. En dat zou kunnen verklaren waarom er nog steeds in dat Al-Shifa ziekenhuis gezocht wordt, wat natuurlijk ook een enorm complex is. Ja. De NOS werd niet uitgenodigd door Israël om mee te gaan naar dat ziekenhuis, BBC en Fox News wel. Had jij nou zelf, als jij als NOS-man de kans had gekregen, had jij mee willen gaan met deze door Israël geregisseerde trip? Ik heb daar met Nasra Habiballah, onze correspondent, over gesproken. Van wat zouden we doen en moeten we ons daarvoor aanmelden? En ja, je kunt dat twee kanten op uitleggen. Als ik zie wat Fox en BBC vandaag gedaan hebben, dan denk ik, ja, dat is dus het niet waard, want je voegt niks toe aan wat in feite zo'n woordvoerder of een BBC ook al laat zien. Tegelijkertijd bedachten wij natuurlijk ook, ja, je bent er wel en je ziet allicht om wat je mag filmen veel meer heen waar je over kunt vertellen. En ja, het alternatief is helemaal niet in Gaza zijn. Dus we neigen naar wel, maar wel met de eigen voorwaarden dat als het inderdaad niet verder komt dan strak geregisseerd filmen wat ze zeggen dat je moet filmen, dat je dan altijd nog kunt besluiten om het niet uit te zenden. Ja. Goed, Sander van Horen. Sterkte en voorzichtig met het werk daar. Doe ik. Met alweer het 12e, zoals dat heet, sanctiepakket wil Europa de economische druk op Rusland verder opvoeren. Morgen bespreken de Europese lidstaten deze nieuwe strafmaatregelen. Eén zo'n maatregel zou een verbod op de handel in Russische diamanten kunnen worden. Nou, daar moeten we over doorpraten met een kenner. Dat is Helene Over de Linde, sanctierechtadvocaat. Ze doet promotieonderzoek naar de strafmaatregelen tegen Rusland, Oost-Oekraïne en de Krim. Mevrouw Over de Linde, goedenavond. Ja, goedenavond. Ja, ik zei het al, het is het 12e, zoals dat heet, pakket met strafmaatregelen. Terwijl de oorlog tussen Rusland en Oekraïne nog altijd voortduurt. Hoeveel zin, dat vraagt ook de oogluisteraar zich af, hoeveel zin hebben die strafmaatregelen nou eigenlijk? Ja, ik ben echt een voorstander van de sancties. Dat is eigenlijk al vanaf het eerste pakket zo geweest. Want ze hebben wel degelijk zin, maar het is natuurlijk niet meteen heel duidelijk hier in Nederland te merken. Want wij hopen misschien dat Poetin opstapt. Nou, dat doet hij niet en dat zal hij ook niet doen. Dat hebben wij eigenlijk ook altijd gedacht met die sancties. Het zal niet lukken om hem weg te krijgen, al is dat natuurlijk wel een heel mooi doel. Maar verder raken we zijn oorlogskas wel behoorlijk en steeds meer, want 12 zware pakketten. En die hebben een enorme impact. Dus hij moet steeds meer schipperen. Waar ga ik het geld aan uitgeven? Dus op die manier. En ik kan het ook heel nog verder nader toelichten. Maar het heeft dus zeker heel veel effect. Ja, duidelijke voorzet. Dan gaan we naar die besluiten die morgen moeten worden genomen. Rusland. En het gaat dus mede mogelijk over die Russische diamanten. Rusland is de grootste producent van ruwe diamanten ter wereld. Waarom wordt een verbod op de handel in Russische diamanten nu pas genomen in die serie strafmaatregelen? Dat is een goede vraag. Want het zijn natuurlijk steeds 27 lidstaten die unaniem moeten besluiten om een sanctie aan te nemen. Wat betekent een product import- of exportverbod of een persoon op de lijst. En we hebben hier te maken met België, met name Antwerpen. Die hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, alsjeblieft niet diamanten. Want ik ben ook regelmatig door de Belgische radio geïnterviewd. Het was waarschijnlijk al vanaf het vijfde sanctiepakket dat ze aan mij vroegen. Wat denkt u? Hopelijk gaat het er niet van komen. Ja, voor ons zou dat echt een enorme klap zijn voor de economie. Dus daarom is het gewoon één lidstaat waarschijnlijk die dat heel lang heeft tegengehouden. Maar ik kan dus tot de dag van vandaag in Antwerpen Russische diamanten kopen? Ja, dat is inderdaad het geval. Ja. Nou. Er zijn misschien bedrijven die zeggen wij doen dat niet meer gewoon uit principiële overwegingen, maar het is in ieder geval niet verboden. Dus het is nog volop mogelijk. Ja, wat valt u verder op aan die nieuwe strafmaatregelen die er morgen door moeten komen? Ja, dat eigenlijk het netwerk steeds fijnmaziger wordt. Dus we hebben die 12 pakketten. En mij is ook wel eens eerder gevraagd van, hebben we nog wel dingen die we eraan toe kunnen voegen? Maar toen zei ik al, we hebben gewoon een aantal basale dingen. Personen, bedrijven en dan import- en export verboden. En nu zijn we het meer aan het uitwerken. Dus er komen wel nog steeds meer producten bij. Maar we hebben ook dingen waarvan we zien dat het niet helemaal goed loopt. Dat die beter moeten worden gehandhaafd bijvoorbeeld. Zal ik er eentje uithalen meteen? Ja, precies. Eerder deze week werd bekend dat de oliesancties tegen Rusland toch weer worden omzeild. Hoe werkt dat precies? Kunt u dat op de late avond toch in toegankelijke woorden uitleggen? Nou ben ik toevallig een avondmens, dus dat komt goed uit. Okay. En ik heb net een uitgebreid artikel geschreven voor een wetenschappelijk tijdschrift over inderdaad de price cap, het prijsplafond, hoe dat nou precies werkt. Want we hebben natuurlijk de sancties op olie, dat olie niet meer naar de EU mag worden geëxporteerd of geïmporteerd in de EU vanuit Rusland. Maar dit is een ander verhaal. En daar houdt iedereen zich wel aan, hè? Nou ja, maar daar wordt waarschijnlijk ook omzeild. Maar ik splits het even nu in dus dat importverbod. En dan hebben we dus dat prijsplafond. En dat prijsplafond dat schijnt dus vooral maximaal omzeild te worden. Want daar is het zo dat wij als EU eigenlijk onze wil aan alle andere landen die niet meedoen met de sancties tegen Rusland willen opleggen. Dus we hebben dan bepaald dat een prijs voor een vat olie is nu $60. Ja. En voor diesel is dat dan weer een andere prijs. En ja. Er zijn natuurlijk nu ontwikkelingen gaande dat de olie steeds duurder wordt. Dus er zijn heel veel landen die hebben helemaal geen zin om mee te werken met die cap, dat plafond van 60. Dus die gaan gewoon vanuit Rusland voor hogere prijzen naar hun eigen land importeren, zoals China of India of Zuid-Amerika, noem maar op. En wij dachten dat we een sterke tool in handen hadden door te zeggen van oké, als er dus landen zijn die boven dat plafond uit Rusland olie importeren, dan kunnen wij zeggen dat die schepen niet meer verzekerd zijn of dat die schepen sowieso niet meer gebruikt mogen worden. En dat zeiden wij omdat veel olietankers uit de EU komen en ook veel verzekeringen in de EU, vooral in Londen, worden afgesloten. Maar nu blijkt dat de Russen, die zitten niet stil, dat zijn schakers. Dus dan zien ze dat dit inderdaad een probleem is met die verzekeringen en die schepen en dan gaan ze nieuwe wegen zoeken. Dus nu hebben we niet meer dat sterke tool van oké, dan is de tanker niet verzekerd of je hebt geen tanker. Want ze zijn nou zelf met een schaduwvloot begonnen en met verzekeringen elders. Dus dat prijsplafond wordt op die manier heel erg omzeild. En verder schijnt er ook heel veel met de documenten gerommeld te worden. Dus dan wordt er nog af en toe wel gezegd oké, het wordt voor $60 gekocht, maar dan is het eigenlijk meer. Maar dan hebben ze dat verdisconteerd in andere kosten die ook met het vervoer van de olie te maken hebben. Er wordt met drie pennen geschreven om het zo onduidelijk mogelijk te maken. En wat ik begrijp is dat dus via die verzekeringscontracten kunnen landen die niet meedoen aan de boycott van de olie kunnen worden getroffen door, laten we zeggen, verzekeringsvoorwaarden. En die verzekeringsvoorwaarden die worden ook weer ontdoken. Ja, precies. Dat is eigenlijk het verhaal. Ingewikkeld verhaal. Dat is inderdaad het verhaal. Ja, en wij moeten daar natuurlijk steeds weer met man en macht aan werken om nieuwe regels te bedenken. Dus dat is wel de clue van de sancties. Wij kondigen ze af, de Russen gaan omzeilen, want ze hebben alle producten hard nodig. En dan gaan wij weer nieuwe maatregelen treffen om het omzeilen weer moeilijker te maken. Ja, dat klinkt bijna als op weg naar het dertiende sanctiepakket. Maar eerst nog over dat 12e morgen. Heel kort eventjes, wanneer gaan de nieuwe strafmaatregelen in? Wanneer die morgen worden aangenomen? Dus onder andere rond waarschijnlijk die diamanten. Mm-hmm. Nou, ik denk niet dat het direct zal lukken om het aan te nemen, want dat is tot nu toe vaak niet gelukt. Zo was het met het olieembargo vorig jaar, heeft het anderhalve maand geduurd. En nu hebben we met die diamant nog wel een issue, want België heeft toch wel een aantal voorwaarden gesteld en een aantal zaken genoemd die ze op orde moeten brengen, want het is niet makkelijk om dat meteen in te voeren. Dus ik denk dat niet 27 lidstaten morgen unaniem tegen alle maatregelen ja zeggen. Dus waarschijnlijk gaat het nog wel een paar weken duren, vrees ik. Maar ja, van de andere kant kan het zijn dat de Europese Commissie nu heel goed ingevoerd is en weet van oké, er is een lidstaat tegen, maar we hebben nog een cadeautje wat we kunnen aanbieden in de vorm van een subsidie of iets. Dus ja, misschien dat het dan makkelijker is. Maar ik verwacht dat het nog even op zich laat wachten. Heleen Over de Linde, dank u wel voor deze toelichting op de strafmaatregelen tegen Rusland. Het is nog maar half november, u weet het. Toch gaan we de luisteraar, ga ik de luisteraar zo meteen in kerstsferen brengen. Het oog heeft de primeur, jawel, de primeur van de nieuwe single van Marieke Jager. Inderdaad, een kerstnummer. De titel is Love Me One More Night, It's Christmas. Goedenavond, songwriter Marieke Jager. Goedenavond. Ja, na middernacht komt jouw nummer Love Me One More Night online. Een maand voor kerst. Ja. Waarom zo vroeg, Marieke? Ja, leuk vraag. Ik breng het nu uit omdat... Ik doe alles zelf. Dus ik heb eigenlijk gewoon, heel eerlijk gezegd, Spotify benaderd en gezegd, ik wil een kerstliedje uitbrengen. Wanneer doe ik dat eigenlijk? Voor Sinterklaas, na Sinterklaas? Ik had werkelijk geen idee. En ze zeiden van, doe maar half november. Dus dan dacht ik, nou, doen we half november. Maar je ziet ook wel een soort stijgende lijn al vanaf oktober, denk ik, dat er wereldwijd gewoon kerstliedjes gedraaid gaan worden. Dus het begint echt al eerder dan je denkt. Schijnbaar willen de mensen nu al in de stemming komen, ja. Oké, goed. Ben je zelf liefhebber van het genre, Marieke? Het genre kerstliedje? Nou eigenlijk niet heel erg, per se. Maar ik hou gewoon wel van hele mooie liedjes. En maar het is niet zo dat ik echt heel erg naar kerstliedjes ga luisteren of zo. Dat niet. Wat zijn de momenten waarop je kerstliedjes kan beluisteren? Donderdagavond, half november? Nou, vind ik, weet je, het is ook dit liedje wat ik heb gemaakt. Ik had wel gelijk het gevoel dat het een kerstliedje was. Maar ik vind het eigenlijk heel moeilijk uit te leggen waarom. Maar het was voor mij wel heel duidelijk. Dus, en wanneer draai je dat dan? Ben je in kerststemming? Ja. Ben je in wat voor stemming dan ook? Het is gewoon de sfeer van het liedje waar je comfortabel bij moet voelen. En ik merk wel dat ik het... Er zit heel veel rust in. Warmte. Hè, dus het past voor mij wel heel erg bij de avond. Of bij iemand bij wie ik graag ben. Knus samen. Dat gevoel hoort hier wel bij. En dat hoort ook wel bij kerst. Ja. Dus ja, dat. Ah, klinkt mooi. Klinkt al bijna een beetje romantisch. Heb je laten inspireren door muzikale grootheden? Of niet zulke bekende muzikale zeker. Mensen die je op een spoor hebben gebracht? Ja, zeker. Ik heb een jukebox thuis waar een plaatje in zit van Elvis Presley, Love Me Tender. En dat is echt een van mijn favoriete nummers. Vind ik zo ontzettend mooi. Echt al heel lang ook. En ik denk dat ik dat draaide en toen dacht van, goh, wat zou het echt fantastisch zijn om een keer in die stijl iets proberen te maken. Dus dat heeft mij wel echt aan het werk gezet. Ja. En toen heb ik ook echt wel gedacht van, dan zou ik het ook wel heel erg fantastisch vinden om met een koor erbij iets te doen en die rust te vinden die hij in dat nummer draagt. Daar moest ik echt heel erg naar zoeken zelf. Dus dat is echt wel duidelijk voor mij een inspiratie, zeker. Zullen we maar gaan luisteren, Marieke? Nou, ik zie er erg naar uit. Mooi. Heel leuk. We hebben de primeur. Love Me One More Night, It's Christmas. Marieke Jager. I don't mind if you'd leave me tomorrow. But don't even think about walking out on me today. Stay with me. Let us curl on the sofa. Oh, baby, hold me tight. Love me one more night. tonight it's Christmas. Say that you love me. Ooh. Sing with me and all the bells will chime. About saying that out loud today. Oh, come dance with me. Lay my head on your shoulder. Oh, baby, hold me tight. Love me one more night. It's Christmas. Marieke Jager, dat zinnetje We both know it's the last night together, ja, die blijft wel hangen. Marieke Jager, dit nummer, kerstnummer, wij hebben de primeur nu vanavond gehad, maar op 24 december, oogluisteraars, dan is Marieke hier en gaat ze dit nummer live zingen. Ook Haarlem is onlosmakelijk verbonden met het Nederlandse slavernijverleden. Het blijkt uit onderzoek dat eerder vanavond werd gepresenteerd door de Haarlemse burgemeester Wiene. En Jos Wiene die hield ook een toespraak vanavond en daar gaan we het met hem over hebben. Meneer Wiene, goedenavond. Goedenavond. Ja, u kwam vanavond tijdens de presentatie van het onderzoek met een opvallende, vond ik, opvallende schuldbelijdenis over de gevolgen van de slavernij. U sprak namens het Haarlemse College van BMW een mea culpa uit. Is dat hetzelfde als excuses aanbieden of is het nog iets zwaarder? Voor mijn gevoel gaat het wel een stapje dieper. Omdat ik het gevoel heb, hoewel ik weet dat het woord excuus in de Surinaamse gemeenschap ook heel erg hoog op waarde wordt geschat, heb ik ook het gevoel dat het een woord is wat je ook heel makkelijk in de mond kan nemen. Je biedt excuus aan voor iets. Had ik zo niet moeten doen, excuus. En ik denk dat als je na gaat denken over onze eigen opstelling, het feit dat we zo lang langs dit aspect van ons verleden hebben heen gekeken, zo weinig hebben begrepen van de pijn die mensen daar nog steeds van ondervinden, nakomelingen na zo'n lange periode, het onrecht van racisme. En ook als je als het ware in een spiegel kijkt en kijkt naar onze eigen tijd, wat er aan uitbuiting, mensenhandel, zelfs moderne slavernij nog steeds bestaat en hoe makkelijk we daar langs heen leven, dan past er meer een gevoel van schuld. Ja. En dat heb ik ook willen uitdrukken. Ja. Schuld, mea culpa. Bent u een katholieke jongen, als ik dat mag vragen? Nee. Dat bent u niet. Echte katholiek zou ook nog kunnen zeggen mea maxima culpa. Ja, dat heb ik nog overwogen trouwens. Want ik ken die traditie wel heel goed. Maar ik ben wel christen, maar een protestantse christen. Maar ik vind wel dat dat... het woord drukt wel iets uit van... Wij dragen als het ware medeverantwoordelijkheid, schuld voor iets collectiefs, ja. Waar wij ook bij horen. Ja. U begon zelf al over de actualiteit en het onrecht dat nu speelt. Nog één vraag. U zei ook vanavond in de toespraak in de bibliotheek van Haarlem, was het, hè? Ja. Als stadsbestuur voelen wij ons beschaamd. Waar zit die schaamte in? Nou, die zit vooral in de... Ik heb dat ook geprobeerd aan te duiden. Wij hebben natuurlijk heel lang vooral een gevoel van trots gehad over het Nederlandse handelsrijk, over het Nederlandse imperium. Een klein land wat iets groots verricht. En we wisten wel van slavernij, maar dat was een... Daar keken we dan liever van weg of langs. Ik heb er ook over gehad van, we hebben toch ook wel heel lang het gevoel gehad van, rassendiscriminatie, Amerika, schande, wat daar gebeurt. Je ziet bij een ander, zie je scherper dan bij jezelf. En wij voelen ons ook wel een beetje beschaamd over die zelfgenoegzaamheid, die toch een klein beetje ook wel een deel, denk ik, is van onze cultuur. Waarmee we voorbij keken aan wat er in ons eigen midden zich heeft afgespeeld en ook nu nog afspeelt. Ja. U had het vanavond in uw toespraak, u begon het net al over het eigentijdse onrecht in onze wereld. En concreet noemt u in uw toespraak vanavond uitbuiting van arbeidsmigranten, het winnen van grondstoffen voor onze telefoons, kinderarbeid, prostitutie en de ongelijkheid, de ongelijke vermogensverdeling in de wereld. Zegt u daarmee ook dat de slavernij, met deze voorbeelden, dat de slavernij eigenlijk helemaal niet is afgeschaft? Je zou kunnen zeggen inderdaad dat we wel eens het gevoel kunnen hebben dat is iets van het verleden. Maar volgens de Verenigde Naties leven er in onze tijd nog steeds zo'n 40 miljoen mensen in situatie die vergelijkbaar is met slavernij. Soms regelrecht, omdat mensen geen enkele vrijheid meer hebben, maar zijn overgeleverd aan anderen. Maar ook in systemen die erop lijken. En ook onder ons. En ik vind dat eerlijk gezegd bijna onverdraaglijk. Dat wij nu wel oog hebben voor wat er in het verleden niet goed was. Maar dat we zo weinig oog hebben voor het feit dat in onze eigen steden mensen gedwongen worden om seksuele diensten te verrichten. En dan ook nog nauwelijks voor enige beloning. Of uitgebuit worden als arbeidskrachten, illegaal, geen enkel recht hebben. En daar ook nauwelijks voor beloond worden. Het heeft iets ongelooflijk stuitends dat gewoon in onze samenleving bestaat. En ik vind dat daar ook een soort ereplicht is. Ook al is het niet groot misschien in aantallen, maar om daar krachtig tegen op te treden. Ja, en daarin wijkt u ook af. Af van de andere steden waarin het excuus wordt gemaakt voor de slavernij. En dat is het dan. De koning maakt ook het excuus voor de slavernij. Toen ik het las, hè, dus een indrukwekkende toespraak. Ik heb hem alleen gelezen, ik heb hem niet gehoord. Toen ik hem las, bekroop me ook de gedachte, neemt u niet te veel de last van de hele wereld op uw schouders? Ja. Nou ja, ik denk dat je in alle eerlijkheid moet zeggen dat als je naar die grote wereldwijde verhoudingen kijkt, dat je eigen directe verantwoordelijkheid, daar kun je voor weglopen, andere kant uitkijken. Maar ik vind dat als we zo kijken naar het verleden, dat we ook de moed moeten hebben om naar onze eigen tijd te kijken. Ik heb zelf ook verteld van een ervaring die ik had. Ik was een paar jaar geleden in Oost-Congo. Ja. En dit rapport ging over koloniaal verleden. Op de telefoons. Ja. Ja, maar dan zie je echt een samenleving met een verschrikkelijke armoede. Primitief. Waar ultramodern transport, begeleid door zwaar gewapende privésoldaten, doorheen gaat. En terwijl die mensen daar leven in die grote armoede, kinderen met machinegeweren rondlopen, worden de grondstoffen van Congo gewoon weggegraven en meegenomen. En de bewoners die hebben het nakijken. Ja, en dan denk ik van, wij kunnen toch niet naar het verleden kijken en zeggen, ja, dat is toch wel heel, heel treurig wat er in het verleden gebeurd is. En er is een directe lijn voor. Onbegrijpelijk. Ja, dan denk ik van, is er zo heel erg veel veranderd? Er is geen koloniaal bestuur meer, dat klopt. Ja. Maar ondertussen plunderen we nog steeds als rijke samenleving de bodemschatten van straatarme samenlevingen waar de bewoners nauwelijks of niet van profiteren. En ik vind dat echt beschamend. Ja. En dat heb ik ook willen uitdrukken. En dan kan je zeggen van, ja, trek je niet je te veel dingen aan. Maar ik denk dat we dat ook eerlijk onder ogen moeten zien. En dat we er ook over na moeten denken over hoe gaan wij om met dit soort onrecht in de wereld. Dat is heel een bijzondere boodschap die u meegeeft aan de luisteraars van het Oog, maar ook uw luisteraars vanavond. Even nog terug naar, tot slot, de slavernijverleden zelf. Welke bevindingen uit het onderzoek naar het Haarlem slavernijverleden waren nou nieuw voor u? En dat is eigenlijk ook precies de reden waarom ik vind dat het goed is om dan ook in de spiegel te kijken. Maar vooral de vanzelfsprekendheid. Ik ben zelf historicus. Ik weet ongeveer hoe dat verleden in elkaar zat. En ik had ook het gevoel van, nou ja, Haarlem is niet een stad die bij de grote steden behoort die betrokken waren bij de Oost- en de West-Indische Compagnie. Het was geen grote havenstad in de periode waar we het over hebben. En toch, hoe je op zo ongelooflijk veel plekken telkens elementen van die koloniale geschiedenis en van de slavernijgeschiedenis terugvindt, ook in de geschiedenis van zo'n stad die een beetje terzijde van het grote handelsgebeuren stond. Ja. En dat kan je nog dus steeds zien tot op de dag van vandaag in de stad? Nou ja, waar kan je het zien? Heb je ziet nog tot slot een paar tips waar ik iets van dat slavernijbeleid kan zien? Ja, je ziet het in ieder geval in een aantal gebouwen die tot stand gekomen zijn met kapitaal wat verdiend is in koloniale en ook slavernijplantages. Koloniale verhoudingen. Nog wel interessant is dat bijvoorbeeld de stad Schouwburg in Haarlem is geschonken door iemand die het kapitaal verdiend heeft in Indonesië, toen eenmalig Nederlands-Indië. Als u het goed vindt, wil ik het gesprek daarmee afronden. Ja. In de stad Schouwburg. En dit boekwerk is vanavond gepresenteerd over het slavernijverleden van Haarlem. Burgemeester Jos Wiene sprak erover. En hij sprak ook over de actualiteit van onrecht en wat we daaraan kunnen en moeten ondernemen. Dank u wel, meneer Wiene. Goedenavond. En morgen is er weer een oog. En dan zit hier Koen Verbraak. En een laatste glas im Steen. Op veel plaatsen kun je met een gewoon salaris geen huis kopen. In een fatsoenlijk land houden we wonen in je eigen gemeente wel betaalbaar. Een fatsoenlijk land. CDA. Geef als eindejaarsgeschenk keuze uit het grootste aanbod cadeaukaarten met de Primera Keuze cadeaukaart. Te besteden bij alle Primera winkels. Bestel nu op primera.nl. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Nederlands als voertaal terug op scholen en in de winkels. Stem 50+. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zo'n bank. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren?